srcu nosi tvoj dragi lik, sa mnom si i kada nisi. I kad je teško biti živ, razlog što postojim ti si. A vreme leti, sve se menja, samo ja sam isti i ti si ista. Čekamo danas moji sudbina i da nam ljubav ponovo zablista. Da smo se manje voleli, ne bi toliko volelo, jer nema žara tamo ovde, nije mi gorelo. A da se nismo rastali, ne bismo bili odabrani, da opet budemo zajedno, jer Bog je na našoj strani, jer Bog je na našoj strani. Srcu mom je samo tvoj dom, tako mi na dlanu piše. Jer ti si sunce na nebu mom, moja duga posle kiše. A vreme leti, sve se menja, samo ja sam isti i ti si ista. Čekamo danas moji sudbina i da nam ljubav ponovo zablista. Da smo se manje voleli, ne bi toliko volelo, jer nema žara tamo ovde, nije mi gorelo. A da se nismo rastali, ne bismo bili odabrani, da opet budemo zajedno, jer Bog je na našoj strani, jer Bog je na našoj strani.